Astizkenoz, esperientzia bat. Egun kuan izoste efektia dugu aipatuko, ez du deuzik usteko egiten boa egeraekin ez, izoski edo izoskiekin, benabai psikologiaekin, astizkenoz bezala. Kurt Lewin, amerikar psikologoak du hau deskubritu, bigeren gerla mundialaen garaian. Haitu baten blokatzia edo izostia balio du zerbait jabaki behar dugulaik. Beste manean batez, erranik bi haitien artin haitatu behar du zielaik eta bietaik bat haitatzen du zielaik efektu hunen gatik da. Mena zer da hau? Ebe bigeren gerla mundialan gia, eta ez dutu nihuek ondakiak edo hori askuan edieiten dien sobeakinak jan nahi. Oaek parte egerenak baizik jaten dutie estatu batuetan. Horrek arrenkua ekonomikoak ekarten dutu, eta estatu batuek nahi die portaera hau kambiaz ibe herritarei. Ordin irratietan eta telebistetan igaiten dien grabaketak iganazten dutie, bena horrek ez du deuze kambiatzen. Kurt Lewinek ordin esperientzia bat jamaiten du. Hainbat emazte, jinazten dutu, hundakiak jabilteko dokumental izigarri positibo baten jakusteko. Filmaen ondotik, konbentzituk juiten dia, bai eta errezeta libru batekin. Bena Kurt Lewinek, hilabete sumait behantago galteiten dielaik bakotsai elikatzeko ujantzak kambiatu dutinez ala ez, ikusten du ehuneko hiua baizik ez dela hau agitu. Oin bigeren, esperientzia bat jamaiten du ordin. Horre bai emazte talde bat jinazten du, eta filmaen partez animatzaile baten diskurtsua die behatu behar. Azken hunek filman agertzen dien argumentiak baizik ez dutinak iabilten. Mintzaldien ondotik hizlaiek galtegiten du jenter, portaera kamiatu nahi dienek, eskia altsa dezatela. Prefosta gehienguak eskia altsatzen du bena, interesatzen zaikuna da, hilabete sumait behantago galtegiten zaielaik ea portaeraz kamiatu den, hor emaitza ehuneko hogeita hamabikua da. Zentako zenbaki handiagoa. Ez pertsona baten diskurtsuak filma bat beno eragin habo behitu, bena esperientzia urentzin eskia altsatu behitie sumaitek. Hau egitekun engaiatu dia eta hen haitia izostu die ordian. Beste manea batez eraiteko, esku hartze portaera edo haitia hunarpen portaerarekin edo engaiamentiaekin lotuida. Zien Julian den adibide baten emaiteko. Zineman zide eta zien kantin den pertsonak beokia usten du jargian jun beno lehen. Hor bi pertsona horra dia eta beokia deskalatzen die be lekien hartzeko. Hau ikustekin kun xantza izigarri guti bada ziek erreakzionatze zerbait egiteko. Alta jun beno lehen pertsonak galteiten balin basei zien beokia ikasu egitia abantzu segur zerbait erranen zunela bi pertsona hoik a jinen zielaik. Horrek izena bat urdin izoste efektia. Eginik izan da, beste esperientzia bat ondartzan, manurbaitek bat du irrati bat, be servieta, juten da itxasula, bi esperientzia lehena galtegiten da justu ondokua isuia badinez, justu lehen kontaktu baten egiteko, eta bigarren esperientzen galtegiten zaio, ea irratia edo be afer, kasu egiten ahal badie. Ebe pentsa, geho, ondotik bada konplize bat, jiten dena irratia edo ben afen ebastea, eta lehen kasian ehuneko hogeiak baizik ez du zerbait erraiten jentek ebasten dielaika feak, aliz bigarren adibidian, galteginik izan delaik ondotik, ehuneko lautan hogeiak beno, lautan hoita hama bostak beno habo, ba, zerbait erraiten du ebaslia horra delaik eta ez du usten ebaslia ebasten. Hori nula, jabili efektu hau, ebe askiai jada, behar da jenter, engaiamentu bat eginazi edo erranazi, eta hala nula amorzatzen ahal duzien, edo nula babestu, ebe engaiatzen zideraik beti untxapen txatu arrapostu bat eman beno lehen edo engaiatu beno lehen, denboahar ez sekulan erran bai eginen dut untxapen txatu beno lehen. Hala egunko esperientzia zergunin! Astizkenoz, esperientzia bat!